राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2057 4 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रतनगढ़ राम। पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीतदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमः न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बात ये है भाई, संसार से तो विरक्त होना है, संसार के साथ अच्छा बर्ताव करना है या परमात्मा में प्रेम करना है, दो बात है खास। संसार के साथ में प्रेम का बर्ताव अच्छा बर्ताव, परंतु राग अच्छा नहीं है। ये जो संसार में राग है, भीतर से मन पिघल जाता, मन जैसे मोम होता है, जैसे लाख होती है तो कठोर होते हैं, परंतु अग्नि के साथ में संबंध होने से उसमें गीला बना जाता है और ज्यादा तबाह है तो मोम पानी में जो हो जाता है। इसी तरह से जो संसार के संबंध को लेकर के मन में राजी अपना है, ये बढ़िया चीज नहीं है, ये वास्तव में जर्मन देने वाली चीज है। आसक्ति चीज खराब है चीज, ऐसा मन द्रवित होना चाहिए भगवान में, भगवान की बात सुनकर के, कथा सुनकर के, सत्संग सुनकर के, भगवान की लीला सुनकर के, भगवान की बातों ऐसा होना चाहिए। काठिन्यम विषय को या धर्मत्वम भगवत पदे, ऐसा आया है कि संसार के साथ संबंध रखना तो उनके हित के लिए केवल करना है, अपने स्वार्थ का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। संसार में जो स्वार्थ भाव है ये बांधने वाला है, संसार से निर्लिप्त रहो, संसार का काम करो, प्रेम करो, आदर करो, सत्कार करो, सुख पहुंचाओ, सेवा करो, ये तो है काम की चीज, मन सुख लेने की इच्छा है ये पतन करने वाली चीज है। ये सदा याद रखने की बात है, संसार से सुख लेने की इच्छा है ना, ये महान दुख देने वाली चीज है। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है, कहते देवता है और मनुष्य है और संसार के जो प्राणी है ये सब भोगयोगी है। देवता है सुख भोगयोगी है, नरकों के जीव है दुख भोगयोगी है, 84 लाख के जीव है वे दुख भोगयोगी है, मनुष्य के सिवाय दूसरी योगनिया है सब भोगयोगी है। भोग का मतलब अपने किए हुए पापों का फल भोगने के लिए आए, पापों का दंड भोगने के लिए है, इस वास्ते ये भगवान से प्रेम कर नहीं सकते। ये विचार है पापों का फल भोग प्रेम करे, और ये समझ नहीं सकते एक मनुष्य है जो ये समझ सकता है। कारण क्या है? इन मनुष्य में एक विवेक शक्ति है। विवेक ना सत असत नित्य अनित्य सार असार कर्तव्य अकर्तव्य है उपाधेय का ज्ञान है। क्यों ज्ञान है? वो एक बात बताई बड़ी मार्मिक, शब्दों को ध्यान देना चाहिए। आदमी जितना सुख भोगेगा उतना ही उसको अगाड़ी दुख भोगना पड़ेगा। ये मनुष्य समझ सकता है, दूसरी दुनिया में ये ज्ञान नहीं है। पर मनुष्य भी ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, दूसरे को दुख पहुंचाता है, ये बहुत बड़ी भारी गलती करता है, मामूली गलती नहीं करता है। इसका नतीजा बहुत खराब होगा, नीच योनियों में जन्म होगा। या सुख चाहता है तो दुख भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, ये नियम है। सुख के भोगी को दुख भोगना पड़ता है, ये नियम है। और पारमार्थिक सुख होगा उसे दुख भोगना नहीं पड़ेगा, परमात्मा में लग जाएगा तो उसको निहाल हो जाएगा, सदा के लिए सुखी हो जाएगा, दुख सदा के लिए मिट जाएगा, दुख का अत्यंत अभाव हो जाएगा। इस वास्ते संसार में रच पच करके सुख भोगने की इच्छा है या बहुत घातक है, अभी मालूम नहीं होता है। परंतु बात ऐसी है, एकदम बात ऐसी है। इस वास्ते भाई लोगों को, बहनों को, सबको सावधान होना चाहिए कि संसार का सुख है दुखालयम अशाश्वतम। संसार वो क्या पुनर्जन्म है, वो दुखालय है, दुखालय है, दुखालयम अशाश्वतम। दुखालय का दुखालय क्या? जैसे लिखा हुआ रहता है ये पुस्तकालय है, ये भोजनालय है, ये वस्त्रालय है, ऐसा लिखा रहता है बोर्ड। जो संसार के ऊपर बोर्ड लिखा है दुखालय, दुखों का घर है, दुखों का घर। सुख का तो पड़ता है वहम, ये दुख भोगना पड़ता है अच्छी तरह से। इस वास्ते ठगाई में आना नहीं चाहिए। और इस बात को चेत होना है सत्संग से, और चेत नहीं होता है। बहनों माताओं से कहना है आप सुप्रभ से रहो, या मिलना आपके मौका मिलता है कि सत्संग में मिल जाए, कई तरह आएगा मिल जाए, पर बातों का नहीं बात में। अरे बहुत गजब करते हैं, इससे नुकसान बहुत है। आप कृपा करो, कृपानाथ बात मत करो। मकान में या भंडार में आते ही मौन दान करो, कृपा करो, ऐसी कृपा करो कि भंडार में आते ही मौन चुप, बोले नहीं, बिल्कुल नहीं बोले। नींद लोगे तो आप एक के नुकसान होगा, बात करो तो दो के नुकसान होगा। जिससे बात करोगे उससे नुकसान, आप नुकसान दो को नुकसान होगा। दो के नहीं, दो के सिवाय और बात में सुनना चाहते हैं वे भी सुन नहीं सकेंगे। मेरे पास ऐसी बात आई है कि वे दो दूर बैठी हुई बातों करती रहती है, बात सच सुनती नहीं। तो फिर ऐसे आए क्यों? आपको सत्संग नहीं सुनना है, कृपा करो घर पर ही विराजो, क्या बताओ, विजय तो करो। खेत होता नहीं, खेत खेत में एक अरवा होता है, अरवा जानते हो, रज अरवा खेत का खबर खबा देता, ना तो वो खाता ना हरना खाना देता, खुद खाता नहीं और खाना देता नहीं दूसरों को। ऐसे अरवा मत बनो, कृपा करो कृपानाथ, आप बातें मत करो, आप भाइयों से करें, बहनों माताओं में ज्यादा आदत है, खबर खबर खबर खबर करती रहती है। थोड़ी सत्संग सुनो, फिर सत्संग का मौका बिगाड़ दोगे। बहुत कम मिलता है अवसर, उम्र में सत्संग का मौका मिलता नहीं है। वो आया मौका, उसमें बातों कर बिगाड़ दिया, तो अच्छी बात सुनने को मौका कब मिलेगा बताओ? आप स्वयं सोचो, अच्छी बात सुनने का मौका मिलेगा ही नहीं। सत्संग में तो आप सुनते नहीं, और जगह मिलता है नहीं। आप रिप्रेजेंटते रह जाओ, दूसरों को भी गिर रख दो, नुकसान होता है। इस वास्ते हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप बात मत करो, बात करनी हो तो उठ कर चले जाओ, बाहर जा सको बाहर। ना तो आपके हम बिघन डाले, ना हमारे आप बिघन डालो, आप लोगों को हम बिघन नहीं डालेंगे। आप बात जाओ बाहर जाओ, बात करो, खूब अच्छे करो, जो सुनी हमारे बिघन वैसा नहीं करना, आपस में बात करो। सत्संग में बिखे हो बात, अच्छी बात के विषय, पानी पीने वास्ते गायों बिछाई जाती है, भेड़ बकरी जाती है, बकरियों पीती है, अगर निशा पूरी हो तो गोरी हो बकरी हो पी ले पी लेती, भैंस जाती है जो भैंस पानी कद कर देती है, फेंक कर देती पेशाब, इसे क्यों बिगड़ो? बोलो सत्संग है अच्छा, और वो बिगाड़ो मत, कृपा करो कृपा नाथ, बात करके समय बर्बाद मत करो, सावधान रहो सावधान, कृपा करो। और कहां करोगे आप विचार करो कि सत्संग सुनने को कहां मिलेगा? ये तो मौका बहुत कम मिलता है, श्रुति कमी होता है। पहले शास्त्रों की बातें सुनते थे लोग, पद्म पुराण के देखने से मेरे पर असर पड़ा। ये पहले अंक निकले ना पद्म पुराण के, मिला बहुत महाभारत अंक ने कई अंक निकले, तो पहले वे शेर जी संशोधन करते थे, मैं भी पढ़ता था, तो उनमें बातें कही हुई बड़ी गांव में घरों घरों में जो पुरानी हमारी माताएं हैं वो बातें कहती थी। इससे मालूम होता है कि पहले पुराना का बड़ा प्रचार था, लोग उन बातों को कहते थे कि चक्की पर नहीं बैठना, दरवाजे पर मत बैठना, थल पर मत बैठना, बारी के ऊपर न बैठना, गाय भैंस को ताड़ना करे तो बारी से नहीं मारना, बारी से बेहतर के इतनी लाठे हो जाएगी, इतनी लाठे तुम्हारे लगेगी, ऐसी ऐसी बातें जो गांव में माताएं कहती है वे बातें पद्म पुराण में पड़ी है। इससे मालूम होता है कि पहले पुराणों का प्रचार था, तो ये बिल्कुल नहीं पड़ी हुई गांव की माताएं उन बातों कहती थी, बच्चों को कह रही थी कि मार्ग बट टी जाना, मार्ग में जाओ तो दुख लग जाएगा, खराब हो जाएगी। हम लोगों बात है मार्ग पढ़ने में ऐसी माताएं कहती थी, आजकल कहती नहीं है, कैसे कभी सुनती नहीं, सत्संग में बातें करती है। ये बातें करने वास्ते इकट्ठे होते थोड़ी हुई हो, सत्संग सुनने वास्ते आई हो, कृपा करो कृपा नाथ, सुनो सत्संग, सुनो गीता जी की बातें, सुनो गीता जी की बातें कहता हूं मैं, प्रेम से सुनो, मेरे मन में आती है बातें बताऊं क्या बताऊं? ये अहंकार और स्वार्थ ये बड़े नुकसान करने वाली चीजें है, जो भगवान की बात बड़ा आनंद देने वाली है, पापों का नाश करने वाली है। सत्संग से जितना सत्संग से लाभ होता है उतना पढ़ाई से नहीं होता है, मैंने देखा है। मैं पहले वेदांत पढ़ा हुआ नहीं था, व्याकरण पढ़ा हुआ था, परंतु हमारे महाराज से बातें सुनी हुई थी, तो सुनी हुई बातें करने से लोग सुनने वाले खुश हो गए। 17-18 वर्ष की अवस्था थी, मैं मुझे कथा सुनाने का शुरू कर दिया, तो वेदांत पढ़ने वाले लोग राजी हुए। मेरे को आश्चर्य आता, मेरे ग्रंथ पढ़े हुए थे, परंतु सुनी हुई बातें थी, वो सुनी हुई बातों से ज्ञान होता है, ज्ञान से होश होता है, होश से बातें अच्छी आती है, तो सुनने से लाभ बहुत होता है। सत्संग सुनने से विचित्र लाभ होता है। हमारे सत्संग सुनने वाले जब गीता जी का विभीषण सुनते हैं, बड़े बड़े पंडितों का, ऐसी बीती हुई बात मैंने कानों से सुनी है परंपरा से, ये पंडितों की गीता जी की बात कहते हैं, तो मैंने ये पढ़ा नहीं, क्या कहते हैं, पढ़े हुए है ही नहीं खुद, पढ़े हुए न होते हुए भी श्री गीता सुनी है, तो सुनी हुई गीता की वे बातें और जगह मिलती नहीं, ऐसी बातें होती, ऐसे मैंने दूसरे आदमियों से सुनी है। तो आप बातें मत करो, कृपा करो कृपानाथ, बातें सुनो, इससे फायदा होता है। अब देखो आपको बात सुनाता हूँ, भगवद गीता है, उसका 7वां अध्याय पूरा हुआ है। 7वां अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान या नामो नाम सप्तमोध्याय। इनमें विज्ञान से ज्ञान का वर्णन है। ज्ञान होता है साधारण रीति, और विज्ञान गहरी रीति से ज्ञान उसका, तो अच्छा ज्ञान सुनाया है। 7वां अध्याय में बहुत विलक्षण बातें आई है, ज्ञान के विषय में, भक्ति के विषय में बहुत विशेष गहरी बातें। यद्यपि 7वां अध्याय है से 12वां अध्याय तक भक्ति का विवेचन है, पहला कर्म कांड का है, 6 अध्याय भक्ति कांड का है, और 6 अध्याय ज्ञान कांड का है, ऐसा मधुसूदन आचार्य ने गूढ़ादीप के में वर्णन किया है। परंतु हम देखते हैं तो मध्य और षट के बीच का 7 से 12 तक ये 6 अध्याय, इसमें जैसा भक्ति का वर्णन है इतना वर्णन पहले में कर्मकांड का नहीं है। ध्यान दे दो, मानो मध्यम षटक में भक्ति का वर्णन कहा है, परंतु भक्ति का वर्णन जितना मध्यम षटक में है इतना गहरा कर्मकांड का वर्णन पहले अध्याय में नहीं है, और पहले अध्याय में कर्मकांड का वर्णन है, ऐसा अंतिम कांड में ज्ञान का वर्णन नहीं है, उसमें प्रधानता है। इसमें बीच के कांड में भक्ति की प्रधानता है, श्लोक ऐसा कम मिलेगा गिनती का जिसमें भगवान का नाम न आवे। देव साथ मई जा सकते हो ना पार्थ योग योजन मदास माम, एक समय दो दो बार तीन बार अहंकृत यज्ञ मंत्र आठवार अंक का 8वां अंक एक श्लोक में, ऐसा भक्ति का वर्णन दूसरी जगह नहीं है। बताता है ऐसा कर्मकांड का वर्णन नहीं है। दूसरा तीसरा 2 अध्याय में कर्मकांड का बहुत विशेष वर्णन है। ऐसे ज्ञान कांड का 13-14 में 2 अध्याय बहुत विशेषता से ज्ञान का वर्णन है, प्रकृति पुरुष का वर्णन है, क्षेत्र क्षेत्र का वर्णन है, और मध्य में षटक में ज्ञान का भक्ति का बहुत विशेष वर्णन है। भक्ति में जितनी विशेष बातें बताई है भगवान ने, इतनी ज्ञान में कर्म में नहीं बताई है। मेरे ज्ञान कांड का अभ्यास ज्यादा था, परंतु आप से आप ही भक्ति में विशेष दिशी ज्ञान मिले। गीता में भक्ति की विशेष वर्णन है, वासुदेव सर्वमिति सर्वमात्मा सुरूप, ये सातवें अध्याय का 19वां श्लोक है। वासुदेव सर्वम, ऐसा श्लोक नहीं मिलता दूसरा, और इसे वासुदेव सर्वम है तो सब कुछ वासुदेव ही है, ये बात दुर्लभ है। परंतु गीता में बहुत स्वरूप से बताई, सातवें अध्याय में भगवान ने 2-3 श्लोक बताए। आरंभ में महिमा करी, मेरे में आसक्ति लक्षण, मेरा आश्रय लेकर मेरे भजन करता है, मेरे समग्र रूप को जानता है। समग्र समग्र शब्द ही पहले 6 अध्याय में 4 अध्याय में कर्म का विषय आया है, असल से समग्र माम यदा, तो असल समग्र में समग्र समग्र प्रविलीयते, समग्र प्रविलीयत हो जाता है। कर्मों के विषय में समग्र आया है और समग्र शब्द नहीं आया है, और सातवा अध्याय में बीच में सातवा अध्याय आरंभ में ही समग्र माम से खुश बहुत होंगे, भगवान पसंद हो गए। जब देखो जैसे भक्त के सामने भगवान की बात आवे तो फिर भगत बहुत मस्त हो जाते हैं, क्योंकि अपने अपनी बात आ गई। ऐसे ही भक्त के सामने भगवान की बात आती है, ऐसे ही भगवान के द्वारा भक्त की रत्न होता है तो भगवान खुश हो जाते हैं। तो सातवें अध्याय में ऐसी बात आई है, योग वर्ष का प्रश्न पूछा 6 अध्याय में, योग वर्ष की क्या गति होती है, तो उसमें कहा था योग से सरित मना हो जाता है, उन प्रशांत कर्ण प्रधान साधक होता है वो योग वर्ष होता है, और भगवान का भक्त वो योग वर्ष नहीं होता। भगवान की भक्ति करता है वो योग वर्ष नहीं होता, अंधकार में भगवान का चिंतन रहने से योग वर्ष होता है, परंतु भगवान का भक्त नहीं हो क्यों नहीं होता। काष्ठ पाषाण काष्ठ सदृशान दास्यम, भगवान कहते हैं सूखा काष्ठ और पत्थर का टुकड़ा जैसे वो रहता वो है, गीलापन नहीं होता। ऐसे हो जाए आदमी तो भगवान कहते मैं उसे उद्धार करता हूँ। वो भूल जाए तो भगवान नहीं भूलते, वो जीता है जब तक भगवान को नहीं भूलता तो भगवान भूलते ही नहीं उसको भी। वो जब होश रहे, होश में भगवान को याद करता है, तो मैं भी होश रहे तब भक्त का याद करता हूँ। तो इससे भक्त में भक्त उसको याद, भगवान उसको याद करते, क्योंकि वो अपने होश से भगवान को भूलता नहीं, भगवान की बात विशेष कहता है। ऐसे सातवां अध्याय भगवान ने आप से आप शुरू किया है, 8वां अध्याय अर्जुन के पूछने से ही 7वां शुरू किया, ऐसे 9वां अध्याय भगवान ने शुरू किया, 10वां अध्याय भगवान ने शुरू किया अर्जुन के पूछे बिना। 7वां अध्याय के 30 श्लोक है, उनमें एक श्लोक भगवान का नहीं है, अर्जुन का नहीं है। ऐसे 34 श्लोक है 9वां अध्याय में, तो उसमें भी भगवान ने कहा अपने मन से, भगवान के कहने की मन में आ रही है। 7वां अध्याय के आरंभ में आप तत्व से पढ़ी होगा, भगवान के मन में बहुत उत्साह आ रहा था, मन में कि बात कह दूं, ऐसी मन में आ रही है कि मेरी गहरी गहरी बातें सब पिला दूं, इस सब तृप्त कर दूं, ऐसे कहने की मन में आ रही भगवान की। 9वां अध्याय में ऐसी है, 8वां अध्याय अब आरंभ करते हैं, तो 8वां अध्याय में अर्जुन ने 7 बातें पूछी है, जो जरा वर्ण मोक्ष आए 29 और 30 श्लोक में 7 बातें बताई, वे 7 ही प्रश्न किए थे उस लोगों में, और उस प्रश्नों के उत्तर में 8वां अध्याय का, 8वां अध्याय कर फिर विज्ञान से ज्ञान का, 7वां अध्याय में विज्ञान से ज्ञान करने की प्रतिज्ञा करी, ऐसे 9वां अध्याय में फिर कहा कि विज्ञान से ज्ञान कहूंगा तो सुन, साथों में कह दिया, पर भगवान के मन में रहेगी कहने की। ऐसी बढ़िया बातें फिर बताऊं, ऐसी गहरी बातें बताऊं मैं, इस बात से विज्ञान सहित कहूंगा। ज्ञानम थे हम सभी ज्ञान से, ज्ञानम विज्ञान से बात संसार से मुक्त हो जाएगा ऐसा कहूंगा। तो इसलिए का भगवान ने कहा है, आठवां अध्याय बढ़िया है, परंतु भगवान के मन में कहने की बात है, वो सातों में कही और नौवां में कही और दसवें अंत में कही, नौवां के अंत में दसवें के आदि में भगवान ने विशेष बातें कही है। अपनी बात कहने के ये मन में एक मन में आती है स्वयं कहने की, वो ज्ञान उमड़ता है एकदम ही। जब अर्जुन को देखा श्रद्धा से सुनने वाला, तो भगवान ने कहने के मन में बहुत आई। इस वास्ते गीता में विशेषता से आई, ऐसे ही अश्वमेध पर्व में अनुविता आती, अनुविता उसके 36 अध्याय है, इस गीता से दूनी है, परंतु ये रस सही है। इस गीता में जैसा रस है ऐसा 36 अध्याय में नहीं आया। ब्राह्मण उपदेश दिया, ब्राह्मण तार और ज्ञान का उपदेश, बहुत बहुत बातें कही है, पर इस भगवत गीता जैसा नहीं आया। गीता त्रिलोकी में प्रसिद्ध है, सब लोग माहेश्वरी और ओसवाल, अरे मुसलमान इस गीता को आदर से पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं। एक मुसलमान था विद्वान, अंग्रेजी का बहुत अच्छा विद्वान, वो जर्मनी में गया। जर्मनी में गया तो जर्मनी में पुस्तकालय है, उसमें ट्राम चलती है, ट्राम शहर में चल रहा है, ट्राम चलती है, पर बीच में सब पुस्तकालय बहुत बड़ा है, तो बीच में एक गुमजूसार एक मकान बनाया हुआ, उस मकान के भीतर एक तख्ता रखा हुआ, तख्ता के ऊपर रेशमी कपड़ा बिछाया, कपड़ा के ऊपर एक पुस्तक रखी हुई, उस पुस्तक के ऊपर फिर कपड़ा बिछाया हुआ। तो वे मुसलमान ने देखा कि सब पुस्तकों के राजा पुस्तक ये है, तो उसने खोला देखा, तो उनको पूछा कि क्या पुस्तक है, तो जर्मन लोगों ने आश्चर्य किया कि तुम हिंदुस्तान में होकर के इसको नहीं जानते, ये भगवत गीता है। शर्म है उसको, बड़ी शर्म आई कि लोग मेरे को आश्चर्य करते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला रिश्ता को नहीं जानता। फिर देखी, फिर उसे मनवाही पढ़ने की, जो अपने घर में छोरा छोटा मोटा सबको गीता सिखाई, खुद पढ़ी, खुद पढ़ गया आश्चर्य होगा, बढ़िया चीज आए, गीता पढ़ कर मस्त हो गया। मुसलमानों ने ऐसी पढ़ी है, ईसाइयों ने पढ़ी है, दूसरे धर्मों ने पढ़ी है, हमारे हिंदू के हिंदुस्तान में रहने वाले सज्जन गीता पढ़ते रहे, इतना गीता प्रेस के द्वारा गीता का अच्छा प्रचार हुआ है, सेठ जी द्वारा, सेठ जी जयदी के द्वारा गीता का अच्छा प्रचार हुआ है। इसमें कई टीका लिखी गई है, मैंने भी उनसे सुना, तो मेरे मन में गीता की रुचि बचपन में ही थी, सत्य स्वाभाविक, फिर उनसे सुनी तो मेरी गीता बहुत अच्छी लगी, इस वास्ते मैंने भी गीता पर लिखा है, कई टीका लिखी गई जो गीता लिखी, गीता पर परिशिष्ट लिखा, फिर भी नई नई बातें फिर पैदा होती है मन में, क्या कहूँ, कोई सुनने वाला ही नहीं, कोई परवाह नहीं करता, तो मैं तो कहता ही हूँ, तो आप भी कृपा करो, कृपानाथ गीता के ध्यान दो, भगवान ने अपने हृदय गीता में नियम पार्थ, भगवान कहते गीता मेरा हृदय, मेरा हृदय, हृदय में जो प्रभाव भरी हुई है मेरे में, एक होता है हृदय, एक होता है मस्तिष्क, मस्तिष्क बातें जानकारी विषय हुई है, हृदय में प्रेम की बात हुई है, स्नेह की बात, स्नेह की बात, हृदय की बात, वो स्नेह भरा हुआ, प्रेम भरा हुआ, ऐसी भगवद गीता है जिसे भगवान के प्रेम की बातें हैं, बड़े रहस्य की बातें हैं, बड़ी गहरी बातें हैं भगवद गीता की कही है। तो वो गीता है, आप लोग ध्यान से सुनो। मैं जहां तक बने सरलता से कहता हूँ, सीधापन से कहता हूँ, कैसी बातें आती है उसे अनुसार कहूंगा, आप कृपा करके सुनो। आठवां अध्याय कहते हैं अक्षर ब्रह्म योग का नाम है, और नौवां अध्याय राज विद्या, राज हुई विद्याओं के राजा, गोपनीय हुई राजा, सबकी विदेश राशि। नौवां अध्याय में बहुत विशेषतर बात कही, और अभी ज्ञान विज्ञान योग कहा, ज्ञान और विज्ञान शास्त्रों में बहुत विशेषतर बात कही। देखो एक बात बताऊ, ज्ञान विज्ञान सहित कहा और वासुदेव सर्वम, 19वें श्लोक में जिसकी दृष्टि में सब भगवान ही है, ऐसा महात्मा संसार में मिलना दुर्लभ है। आठवां में अगर बताएंगे तसे हम सुलभ पार्थ, भगवान अपने को सुलभ बताते हैं, परंतु भगवान के तत्व को जानने वाले महात्मा गीता के मार्गदुल बताया। नौवा 19वां श्लोक सदुर्लभ सब वस्तु है, और वो बताया है पहले ही। अब ध्यान दो, भगवान ने आरंभ किया तो श्लोक भूमि आप वायु खंग मना बुद्धि अहंकार इतियों में भिन्ना था, आठ प्रकार की प्रकृति है, और एक जीवात्मा है वो मेरी परापरि होती है और मैं हूँ मत पर ये बड़ा नया शास्त्र है। इसमें भगवान ने भूमि पृथ्वी जल तेज और वायु और आकाश तीन तो एक एक मन और एक बुद्धि एक अहम ये पांच तीन है ये पांच में आठ आठ प्रकार के भेदों वाली परा प्रकृति है, और अपरा प्रकृति है श्रेष्ठ ऊंची तरह की प्रकृति, वो जीव भूत महाभव जीव रूप से बड़ी प्रकृति बताई। तो प्रकृति है मेरी, अब ध्यान देना बाहर देश में आता है, प्रकृति होती है आदमी की, वो प्रकृति आदमी की और तरह होती है, प्रकृति वाला और तरह होता है। प्रकृति घटती बढ़ती रहती है, परंतु स्वयं घटता बढ़ता नहीं है, स्वयं तो है जैसा जैसा रहता है, स्वभाव है बदलता है। सत्संग करने से स्वभाव बदलता है, और सत्संग नहीं करने से स्वभाव और तरह रहता है। सत्संग करते करते विलक्षणता आती है, वो हृदय में बैठती है तो बहुत विचित्रता आती है, उसको आनंद आती है। इतने बातें मैं भीतर रह गया, ऐसी बातें विलक्षण में समझी नहीं, मनुष्य जन्म पा करके भी इधर रह गया। तो वो विशेषता समझता है, वो उसी प्रकृति होती। तो प्रकृति और पुरुष अलग अलग नहीं होते, आपका स्वभाव और आप दो है, स्वभाव सब बदलता है, आप बदलते नहीं हो, आप आपकी प्रकृति का नहीं हो प्रकृति। तो भूमि आप हो ये भी भगवान की प्रकृति, और जीव है वो भगवान की प्रकृति, वह अपरा है वो परा है, ये जड़ प्रकृति है वो चेतन प्रकृति है, परंतु है भगवान की प्रकृति। प्रकृति न्यारी थोड़ी होती है, आप अपनी प्रकृति को अपने स्वभाव को अलग कर बता सकते ये मेरी प्रकृति, अपने से दूर ये होना या ये मेरी प्रकृति, अपने स्वभाव को अलग बता सकते हो, अलग नहीं करते, आपका स्वरूप ही होती है वो अलग नहीं कर सकते। इस तरह से आठ प्रकार की वेदों वाली अपरा प्रकृति, और जीव है वो परा प्रकृति मेरी प्रकृति है। तो प्रकृति पुरुष एक होते स्वभाव अलग अलग होता है, तो स्वभाव एक होता है तो वासुदेव सब हुआ। अपरा प्रकृति भी भगवान, अगर परा प्रकृति भगवान, भगवान स्वयं भी भगवान, तो भगवान के स्वरूप में अपरा और परा दोनों भगवत स्वरूप हुई, और समग्र भगवान है। असल से हम समग्र में यथा ज्ञा से दर्शनु सातवां अध्याय में समग्र रूप मेरा बताऊ मैं, तो समग्र रूप में बताया तो अपरा प्रकृति आठ पेड़ वाली और परा प्रकृति जीव रूप, और मैं तो प्रकृति और पुरुष दोनों एक हो गए, सब मेरा स्वरूप है। तो प्रकृति आठों सब पृथ्वी के बने हुए चीज है, सब वास्तव में भगवान है, परमात्मा का स्वरूप है। तो समग्र परमात्मा का रूप असंसर्व समग्र माप यथा यशी समग्र मेरे रूप उदाहरण को उदाहरण। इस तरह सातवें अध्याय में भगवान ने अपने समग्र रूप को कहा। समग्र रूप है, संसार मेरा स्वरूप है, और सगुण निर्गुण साकार निराकार मेरा स्वरूप है, जड़ और चेतन मेरा स्वरूप है, अपरार परा प्रकृति मेरा स्वरूप है, और मैं सच्चिदानंद में मेरा स्वरूप हूँ। सब संसार मेरा स्वरूप और संसार अतीत भी मैं हूँ। भगवान सब संसार में संसार रूप से भी है, और जहाँ संसार है ही नहीं वहां भी भगवान है। भगवान वहां अतीत है, सबसे अतीत है, सबके भीतर भी है, सब में व्यापक है, सबसे व्यापक होते हुए सबसे अतीत है, अपार है, असीम है, अपार है, अपार है, अपार है, अपार असीम असीम असीम असीम। ऐसे परमात्मा को हरिशादी में किसी को वर्णन किया है, तो ऐसे भगवान ने अपने समग्र रूप को वर्णन किया। उसका वर्णन करते हुए समग्र रूप है दो श्लोक अथवाए, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित, जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय लेके यत्न करते हैं। वे ब्रह्म को जान जाते हैं, संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं, और अधियंग को जान जाते हैं। ये जरा मरण मोक्षाय ब्रह्म तद्विदु कृष्ण अध्यात्म कर्म से अखिल अखिल कर्म तीनों को जान जाते हैं। और दूसरे श्लोक में अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ तीनों से जानते हैं, अंत में मेरे को जानते हैं, ये सातक होते हैं। ब्रह्म अध्यात्म और कर्म और अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ तीन ही छह और प्रयाण अंत काल मेरे को जानते हैं सात। ये सात बातें आई दो श्लोकों में अंत में। वही अर्जुन ने पूछा किन तद ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है जिसको आपने ये ब्रह्म को जानते हैं, किन तद ब्रह्म किम अध्यात्म, अध्यात्म क्या है, किन कर्म पुरुष हो तुम कर्म शो कहते। ये तीन प्रश्न है, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूतन से क्यों प्रोत हो, अधिभूत क्या है बना दें, और अधिदेव अधि क्या है। पांच प्रश्न पूछे पहले श्लोक में, पांच प्रश्न पूछे, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, और दूसरे श्लोक अध्यय कथन गोत्र अध्यय कैसा कौन है कैसा है इस देह में, और प्रयाण काल अंत काल में कैसे चलने वाते। पांच उसमें दो इसमें सात प्रश्न है, सात ये सात बातें पूछी, और सात बातों के विवेचन में आठवां अध्याय पूरा हुआ। आठवें सात प्रश्न, सात प्रश्न, सात प्रश्नों का उत्तर सात श्लोकों में गया है। संक्षेप से पहले सात श्लोकों में यह पूरा प्रकट हो जाता है, फिर आठवें से तीन तीन श्लोक है, तीन अध्यात्म है, कर्म के है, अधिभूत के है, अधिदेव के है, अंधकार मेरे को जानते हैं। अंधकार में जानने के लिए शुक्र और कृष्ण दो गति बताइए, ऐसे आठ अध्याय में ये सब वर्णन है। तो ये पैद पूछते हैं महाराज प्रयाण कार्य कथन व्यवसी नेतात्मा पुरुषा को कह जाते हैं क्यों युद्ध चेत सब युक्त चेत सह प्रयाण कार्य मान युद्ध चेत सह और आरंभ में मैया शब्द बना पाते मजा से असर सर्व समग्र माम यथा कैसे मेरे को जानेगा, तो आपको कैसे जानते हैं। ये सात प्रश्न होगा, सात प्रश्नों का उत्तर देते हुए पांच श्लोक पांच पांच और दो प्रश्न वाले सात श्लोकों में ये प्रश्न पूरा हो जाता है। ये बताया भगवान ने, उसी भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमम, परम जो अक्षर है उसम ब्रह्म है, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म से स्वभाव नाम स्वभाव अपना जो भाव अपना मैं पना ये नाम स्वभाव ये जीवात्मा का वासन है। भूत भावोद संपूर्ण भूताओं का उद्भोग करने वाला उत्पन्न करने वाला कर्म है। कर्मों के भोग के लिए संपूर्ण जीव लोग पैदा होते हैं, वो भोग है। अधिभूतं स्वभाव अधिभूत क्या है, ये नाशवान है, ये अधिभूत है। पुरुष साध देव पुरुषाद देव पुरुष है, वो यज्ञ है, वो ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी। अधि यज्ञों में मात्र और अधि यज्ञ मैं हूँ सर्व अंतर्यामी रूप से शेष वो मैं हूँ, ये साफ बात कही मान है। अब वो क्या है कैसे है अब ध्यान देकर सुने। जैसे एक जल है, जल है वो जल के रूप है साथ, पानी है पानी एक ही पानी, तो वो पानी आप अपने प्राणी को कड़ा में डालकर अगर आप तपाओगे तो भाप ऊपर के उड़ जाएगा और ऐसा उड़ेगा कि कड़ा खाली हो जाएगा और दिखेगा जी ऊपर भाप होगा तपाप दिखेगा नहीं। वो पानी परमाणु रूप से है, यहाँ पर भी एक ठप ठप पानी पर टपने लगता है, यहाँ पानी भरा हुआ है, आकाश में सब जगह पानी भरा हुआ है, पर वो तो परमाणु रूप से बहुत सूक्ष्म रूप से वो जल है। वो जल है उसमें थोड़ी गर्मी थोड़ी सर्दी दोनों मिलती है तो भाप बनती है। भाप जैसे आप बटलोई में चावल डाल के करकर उसे भाप बनती है, तो भाप बनती है उस भाप में बड़ी शक्ति होती है। ये गाड़ी का इंजन है ना, ये इंजन भाप से चलता, भाप में ताकत है, उस भाप से गाड़ी चलती है। कभी कभी गाड़ी पानी छोड़ती है, आपने सर सर जोर से होता है ये पानी निकलता है जोर से, तो भाप अलग होती है। वो भाप बड़ी रहती है, भाप की शक्ति से गाड़ी जोर से चलती है, तो वाष्प यान है ना, ये भाप से चलने वाली गाड़ी होती है। तो भाप में आपने देखा होगा यू यू यू चक्का घूमता है, चक्का तो ऐसे होता है, वो एक में जाता है और यू होता है यू, देखा होगा था ऐसे चलती वाली। तो भाप है इधर से जोर लगाती है तो इधर, और इधर से जा इधर जोर लगाती है तो उधर, दोनों भावरे कारण हो सकता है। अभी इधर लगा हुआ है पहिया, वो पहिया चलता है जोर से, जो गाड़ी चलती है तो भाप के जोर से चलती है, तो भाप का जोर है पड़ी थी, वह भाप के साथ पानी हो जाता है, पानी उस पानी को सब इतना खड़ी रहती है निकाल देते है, केवल भाप भाप भरी रहती है, भाप जोर से कर जाती। तो पानी है वो जो ऊपर है आकाश में जो भाप के बाद में थोड़ी भाप दी गई, भाप में भाग दिखता नहीं, पानी है जब परमाणु रूप से तो इसे पानी दिखता नहीं और पानी भरा हुआ है, ये पानी का स्वरूप एक हुआ। तो ब्रह्म जो परमात्मा है वो भाप रूप से परे जैसे होता है, ऐसे ब्रह्म निराकार होकर के सब जगह व्यापक थे, उसको ब्रह्म कहते हैं। किं तत् ब्रह्मा के मध्यात्म में क्या होता है, तो भाप रूप से हुआ ब्रह्म परमात्मा। अब वो भाप है वो बढ़ जाती है बदल, गंगा जी में भाप उठती है, पहाड़ों में से भाप उठती है और विशेषता से समुद्र में से भाप उठती है। इस वास्ते समुद्र में चलने वाले भी कहते हैं अमुक जगह से भाप उठी है, अमुक जगह वर्षा होगी, यहाँ से बात उठी वहां वर्षा होगी, तो पहले कहते थे वहां वर्षा आने वाली है क्योंकि मान सूट पड़ा है, अभी आकाश बदल उठा है जोर से, पानी उठा है समुद्र में से, समुद्र में से पानी उठता है, समुद्र में पानी उठता है खारा, बस पृथ्वी का समुद्र छूटते ही मीठा हो जाता है, पानी में खुद में मीठा पड़े कोई मकारापन नहीं है। वो उठता है तो उठते ही मीठा हो जाता है, आकाश में मीठा पानी बरसता है इधर भी। तो वो भाव ही बदल बना, बदल बन बदल वैसे बूंदा पड़ती है। तो बूंदा है वे है शरीर, ये मनुष्य जितने पशु पक्षी आदि जितने जानवर है ये सब है वे बूंदा हुई। और बदल हुआ ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी बदल हुई, ब्रह्मा से सृष्टि पैदा होती है, सृष्टि से पैदा होती है फिर बरसती है। तो ब्रह्मा जी हुए बदल, बदल से मोमा वे बूंदा वैसे पड़ता है, बर्फ पड़ जाती है। तो ये जमीन आदि बने ये बर्फ है, ये बर्फ है, सूर्य बर्फ रूप हुआ, वही पानी बर्फ रूप से हो गया, वही पानी पृथ्वी रूप से हो गया, वही पानी बर्फ रूप से होता है, वही पानी बदल रूप से होता है, वही भाप रूप से होता है, वही निराकार रूप से होता है। तो अक्षरम ब्रह्म परमम, परम जो अक्षर है, अक्षर नहीं होता है, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म हुआ निराकार रूप से जड़, और ब्रह्मा हुए बदल रूप से, और जीव हुए बूंदा रूप से, और संसार में बहने वाला बदल हुआ ये संसार रूप से, संसारी परिवर्तन से ये बहने वाला जल हुआ, बूंदा रूप है हुआ, बदल रूप से हुआ। और वही बर्फ रूप से, जैसे उत्तराखंड में आप जाओ तो बर्फ जमी हुई बर्फ नहीं है, जैसे रूई होती रूई ऐसे बर्फ बरसती बर्फ ऊपर से, तो रूई हो जाए नहीं है और जाते पत्थर जो जाए रूई वैसे कोमल कोमल थे बर्फ, वही होती बदल बदल हो बर्फ बढ़ जाती है, तपते है तो पानी हो जाता है। तो ठंडी से बर्फ बढ़ जाती है और गर्मी से पानी बन जाता है, और ठंडी से बर्फ बन जाती है। तो अज्ञान से जड़ता बढ़ती है, और ज्ञान रूपी अग्नि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानव कर्म दग्ध होते हैं, तो अग्नि भाप बढ़ जाती है। तो भाप बढ़ी हुई आकाश में वह जल सर्दी मिलती है, सर्दी से ओला बढ़ जाते हैं, ओला बढ़ के बरसने लग जाता है, तो ओला भी बरसता है पानी भी बरसता है। तो भाप रूप से पानी हुआ, बदल रूप से पानी हुआ, बूंदा रूप से पानी हुआ, और नदी रूप से पानी हुआ, और बर्फ रूप से पानी हुआ, और वही बर्फ तपाते हैं तो फिर आगे तप करके वही बर्फ भाप रूप से हो जाता है। तो परमात्मा ब्रह्म रूप से निर्गुण निराकार वो भी परमात्मा है, और ब्रह्मा जी है वो बने बदल पड़े हुए परमात्मा है, और उनसे जो बूंदा बनती है अनेक जीव बनते हैं, ये जीव भी परमात्मा है, और जीवों से जो अलग अलग हो गए और संसार बनता है ये परमात्मा है, और बर्फ की तरह पृथ्वी बनती है ये पृथ्वी परमात्मा है। तो सब वासुदेव सर्व, संपूर्ण संसार मिल गए वासुदेव है, इस वासुदेव स्वरूप से। तो अधियज्ञो हम ये बात करते हैं, अधियज्ञ क्या है, भीतर रहने वाला अंतर्यामी, सबके भीतर रह करके काम करता है, वो अंतर्यामी रूप से परमात्मा है। अगर अधियज्ञ ना होता अधियज्ञ में आदित्य ब्रह्म रूप से अधिभूत यक्ष रूप से, ये सभी एक ही परमात्मा बने हुए हैं। एक जल ही बर्फ बनता है, वो भी बदल बनता है, वो ही बूंदा बनता है, और वो ही बर्फ होता है, और वो ही जल बनता है, जल ही बर्फ बन जाता है, बर्फ ही परमाणु बन जाता है। तो एक जल ही स्वरूप हो जाता है, ऐसे संसार ये वासुदेव सर्व, ये स्थूल रूप से ये बर्फ रूप से बना हुआ है, पर है तो परमात्मा एक बर्फ रूप से जल को फैलता है। उत्तराखंड में गए तो एक लड़के ने कहा कि मेरे को प्यास लगी है, तो वह क्या किया कि पिताजी ने यहाँ बर्फ डाला, उस बर्फ डेले को भांग कर गया गिलास में डाल उतर बन गया, उसमें पानी हो जाए ये पानी पियो, वो कह रहे पत्थर है पत्थर है, अरे पत्थर नहीं पानी है, पानी बदल भी पानी है, भाप भी पानी है, परमाणु रूप से पानी है, पूर्ण रूप से पानी है, नदी रूप से पानी है, बर्फ रूप से पानी है, वो पानी है एक ही, अज्ञान है, अज्ञान रूपी ठंडक से बड़ा विस्तूल बढ़ जाता है, ज्ञान रूपी तेजी लगती है तो पानी गल कर बर्फ हो जाता है, अरे बर्फ में तेजी लगी पर्वण हो जाता है, उड़ जाता है, घिरा उभरा हुआ सुख सूख जाता है बर्फ हो गया। तो इस तरह से पानी अनेक रूप है, अनेक होते हुए पानी है सभी, ऐसे सबका सब वासुदेव स्वरूप, सब परमात्मा का स्वरूप है। ये अर्जुन पूछा जी भरत वो क्या है, अक्षरम ब्रह्म प्रभु स्वभाव भूत भावोद्भव करो, वर्षा होते टप टप टप टप, वो वर्षा आदि भूत पुरुष साधि गेहूं में मात्र भूत भाव कर्म संगीत कर्म हुआ वर्षा वर्षना, ये सातों भी एक ही जल अनेक रूप से होता है, वही अनेक परमात्मा ये संसार रूप से हो गया, बर्फ रूप से हो गया, पृथ्वी रूप से हो गया, है एक परमात्मा ही, बर्फ रूप से जड़ ही है वो। लड़के ने कहा पानी पियूंगा तो बर्फ तोड़ कर उथल पुथल किया पानी हो गया, सब ठंडा जल है एकदम ठंडा जल, ठंडा जल ये, अरे वो बर्फ में पत्थर पत्थर दिखता है वो पत्थर नहीं है, वो पत्थर पानी है। इस तरह से संसार दिखता है कि संसार नहीं है, ये भी है वो परमात्मा है वासुदेव सर्व, ये तत्व बताने के लिए भगवान जी ने बताई अधिदेव मैं अधिज्ञ अंतर्यामी से सबके भीतर है, सर्व सचा हूँ मृग सन्निविष स्वतर ज्ञान अपोवान हम आत्मा गुणा के सर्वभूता श्रेष्ठ संपूर्ण भूतों के भीतर में रहने वाला वो भी परमात्मा, यानी जगत रूप से परमात्मा, ये पृथ्वी रूप से परमात्मा, एक ही चढ़े अनेक रूप से सब गल करके एक हो जाएगा, सब गल जाएगा एक रूप हो जाएगा, एक रूप ही सब है। अभी दिखते अलग अलग, आग लगाई जाए ये मनुष्य कपड़े दिए लाल रखो पीला रखो सफेद, एक राख हो जाए, राख होकर सब पृथ्वी हो जाए, मिट्टी से ही उत्पन्न हुआ संसार, मिट्टी रूप से रहता है, मिट्टी बन जाता है, अन्न मिट्टी हो जाती है, वो परमात्मा ही अनेक रूप धारण करते हैं। तो ये सब परमात्मा वासुदेव सर्वमति सब महात्मा सुनोभ, सब संसार परमात्मा का स्वरूप है, गण जाए वो ऐसे जल बन जाते ऐसे अधिभूत भाव पुरुषादिदेव अधिदेव अंधकाल ये सातवा प्रश्न, अंधकाल स्वरूपा कले ब्रह्म ये प्रयादि संशय, मेरे को स्मरण करता ज्यादा तो मेरे को प्राप्त हो जाता है, मनुष्य गति होती है अंध के चिंतन के अनुसार, तो हरदम भगवान का चिंतन करता है, अंत में भगवान को याद करता है, भगवान स्वयं भगवान को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा के भीतर मिल जाता है वो भगवान साधु के सारूप्य सायोज आदि मुक्तियों को जाने की जैसी होता है वैसे लोगों को चला जाता है, उसी रूप को धारण कर लेता है, उसी लोक में चला जाता है। इस तरह से अंधकाल हरदम भगवान का स्मरण करो तो अंत में भगवान की स्मृति होगी, तो जब स्वस्थ अवस्था में हर समय भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान का चिंतन वैसे हो जाता है। इसी तरह से कुत्ता पालने वाला अंत में कुत्ते को याद करता है, कुत्ते को याद करते ही कुत्ता बढ़ जाता है, वो कैसे बढ़ता है सो ध्यान दो, आप चित्र उतरना चाहते हैं अपना फोटो, तो फोटो कैसे उतरेंगे, हमारे फोटो उतारना है ठीक है, वो कहते एक दो तीन कहते ही फोटो जगह वैसा सही फोटो उतरने लगे, हम बैठे इधर उधर नहीं होना, दिन तो अन्नाथ दो हो जाएंगे फुटबल हो जाएगा, बात का एक व्यक्ति हमारा लगा सामने फोटो खींचा, जिस समय एक दो तीर का उस समय में एक मक्खी बैठ गया वैसे फोटो बन गया। फोटो आता कि तूने फोटो बिगाड़ दिया। मैंने बिगाड़ा नहीं, मैंने नहीं बिगाड़ा फोटो, आपने बिगाड़ा। हम क्यों बिगाड़ते, हम हमारे फोटो क्यों बिगाड़ते? हम कहते अंधाता आपने बिगाड़ा है। मक्खिया वैसे चिंत हो गया। तो अंत में जो चिंतन होता है चिंतन के अनुसार ही गति होती है। तो कुत्ते को पाल करने वाला है, कुत्ते का चिंतन हुआ अंत में, ऐसे में प्राण छूट गया। प्राण छूट गया तो कुत्ते का चित्र उसे वायु में आ गया। अब वायु में आ गया, वायु चलते चलते जिसके साथ आपका संबंध है उस कुत्ते में जाते पकड़ा गया। वो पकड़ा गया, कुत्ते में गया, कुत्ते के बारे में कुत्ते में गया, पकड़ गया। चो सो ये आपका फोटो है साहब, ये फोटो कैसे भाई? अब तुमने चिंत किया, तुमने हमने नहीं बनाया। कहीं कुत्ता कैसे बन गया? कुत्ते में जी रहा। तो भगवान कहते हैं यंग यंग वापी स्वर्ण भाव तंते कले बने। जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है तम तम ऐसी गौते सदा भक्त भाव भाव उसी में वो भाव होता है। इस वास्ते चिंतन हरदम भगवान का चिंतन करो। तू जाया चिंतन तो और समय छूट जाता है, पर अंत में से नाते फट पकड़ा जाता है। बस चित्र बढ़ जाता है, वो वायु में जाता है, वायु में जाकर के फिर कुत्ते में जाता है, कुत्ते में जाकर कुतिया में जाता है, कुतिया में जाकर कैसे मिलिया? तुमने किया, हमने नहीं किया। तुमने हमें कैसे किया? अंत में कुत्ता का चिंतन हो गया। तो अंत में देवता का चिंतन हो जाए, कुत्ते का चिंतन हो जाए, गाय भैंस का हो जाए, भेड़ बकरी का हो जाए, जो अंत में चिंतन होगा तपा रे तपा काहे को खपा, अंत मति सोई गति है। अंत में जो मति होगी उनकी अवसर गति हो जाएगी। इस वास्ते हरदम भगवान का स्मरण करेगा, अंत में भगवान की याद आगी, भगवान हो जाए, भगवान को प्राप्त हो जाएगा। संसार की चिंतित संसार हो जाएगा। जिस चित्र प्राणी का याद करेगा वही हो जाएगा। ये आपका अंत का है। इस वास्ते अंत में भगवान को याद रहा। इस वास्ते हम कहते हैं कोई बीमार हो ज्यादा उसका छोई छोई मत दिखाओ। ये आपका पोता है, ये पर पोता है, अरे क्यों बिचारे सब भगवान को याद करो। अरे ना उसी में रहो, उसको और चिंता मत करो, कुछ नहीं। हरदम भगवान का चिंतन करो, भगवान का ही चिंतन, भगवान का ही नाम। बीमार आदमी के पास में मरना सन हो उसके पास आपने छोरा भी मत लाओ, छोटा मोह हो जाएगा, मोह में याद हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। इस वास्ते भगवान का चिंतन करो तो भगवान की प्राप्ति होगी। यंग यंग वापी स्मरण भाव तंते कले वगैरह, जिस जहाज स्मरण करता हुआ अंत में कले में छोड़ता है वो उसी सही भाव भाव ना तो संशय संशय नहीं इसमें। इस वास्ते तस्मा सर्वेशु कालेशु महामृत स्मरण सातवां श्लोक है। इस वास्ते सब समय में भगवान को याद रखो, भगवान का नाम लो, भगवान का चिंतन करो तो भगवान की प्राप्ति होगी। हरदम भगवान का चिंतन है। सत्संग ढूंढते हो, सत्संग में बातें होती है, सत्संग चिंतन होता है। ये माई और बातें करे, बातें सुनते ही नहीं, क्या खराब क्या पता ही नहीं, उस हो गया सत्संग हुई। अब याद करे बातें कर ली, क्या समझी जाए? अरे भाई बड़ी दुर्लभ चीज है, भगवान को याद रखो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन, आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद आनंद घन आनंद घन प्रभु सत्य चेतन